«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Творчая прастора «Бай Букс» у год Ларысы Еньюш распачала вершаваную флэш-акцыю пад назвай «Плюс адзін Еньюш верш». Акцыя адбываецца штонядзелі ў Менскай галерэі ў Нескладовае і прысвечана яна 100-гадоваму юбілею з дня нараджэння Ларысы Еньюш. Па словах дырэктаркі кнігарні Александры Дынько, паўдзельнічаць у акцыі ўжо выказалі жаданне многія беларускія паэты і пісьменнікі. Кожную нядзелю а 3-й гадзіне ў кнігарні ў галерэі адзін адмыслова запрошаны чалавек чытае адзін Еньюш верш. І насамрэч гэта мусіць быць вельмі хутка. І тое, што ператворыцца гэтая акцыя, тое, з чым людзі будуць прыходзіць, колькі людзей будзе прыходзіць. Вось гэта і будзе нашая даніна павагі і ўвагі да творчасці і да вобразу Ларысы Еньюш. 21 сакавіка першым у гэтай акцыі выступіў вядомы археолаг і пісьменнік Міхась Чарняўскі, які прачытаў верш «Зубры» менавіта ў той рэдакцыі, у якой ён атрымаў рукапіс верша ад самой Ларысы Еньюш. «Хачу на пачэснае месца ля вышытых ручнікоў за стол наш дубовы сесці і склікаць у застолле сяброў. И кинувши сердце на сустрач, другие огнем разбудить, и хлеба духмяную лусту поровни усим разделить. Дышчаркой по берах полной, под веры развогненный жар, того сегодня выпить здоровья, кто этой земли господар». Что правды нема на свете, дружба людская, словы на ветер, верность сталась, як легкий дым, пышутся словом до першей беды. С кем бы беду не делил пополам, у горы не угодя опынешься сам, певень не тройчи не прокричить, кинуть самотной тебе у ночи. Добро, что солнце не гасне у горы, и ветры гамолят со мной, як сябры, и душа обливая, смывая слезьми память об тих, кого звали людьми. И душа обливая, смывая слезьми память о тих, кого звали людьми. Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». Сярод сяброў Ларысы Еньюш, нягледзячы на пільны кантроль за ёй з боку КДБ, было шмат творчых людзей, пераважна пісьменнікі, мастакі, гісторыкі. Неаднойчы сустракаўся з паэткай і мастак Аляксей Марачкін. Падчас адной з такіх сустрэч ён зрабіў некалькі накідаў партрэту Ларысы Еньюш, за што паэтка напісала для яго верш і за аўтографам падаравала рукапіс. Пра гэтыя сустрэчы, пра працу над партрэтам паэткі з мастаком пагутарыў Аляксей Красоўскі. Я думаю, для кожнага сустрэчы з Ларысай Еньюш яны застаюцца на ўсё жыццё. Гэта наша пакутніца, і калі хочаце, гэта наша святая. Святая найноўшая час, бо яна прыйшла праз гулах, яна прыйшла праз пакуты, і фактычна яна не была грамадзянкай Беларусі, але яна хацела бачыць Беларусь сапраўднай, беларускай, свабоднай. І поэтому гэта асоба яна і сёння як паэтэса і насвеціць у нашым жыцці і прыкладае шлях у будучыню сваёй бескампрамісністю, сваёй чысцінёю. Калі я першы раз сустрэўся з ёю, то гэта быў 81 год на 8 з'ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ведалі мы ўжо адзін аднаго і да сустрэчы. Яна ведала пра маю творчасць, а я, безумоўна, прачытаўшы першую кніжку, якая выйшла ў тыя савецкія часы, гэта «Невадам з Дзёмана», і афармляў мой добра знаёмый Владзімір Васалыга. Поэтому гэта сустрэча запомнілася. Я тады ўзяў алавік і зрабіў некалькі накідаў, а яна мне тут жа падаравала свой такі невялічкі верш. З ваша дазволу я прачытаю. Ён у мене ёс яе аўтографам. Твары родныя беларускія, як дубы стаяць дзецюкі, скуль вусатыя і безвусыя апынуліся мастакі, з дзіўнай радасцю я іх убачыла, росным логам зрабіўся зал, мільганула ў сэрцы спадчына, што жыве на іх абразах. недзе словы мае падзеліся. Справ сур'ёзных будзённы працяг, толькі думаеш шчасцем кудзеліцца, во іх рукі ў маіх руках. І гляджу, як калісьці сямейка, подых часу даўні святы, толькі слёзы дрыжаць на вейках, быццам сталі з магіл браты. Гэты верш я захоўваю да сённяшняга часу. І безумоўна, апошняя сустрэча з яе памяццю, гэта 2005 годзе, калі мы паехалі на адкрыццё помніка Ларысы Геніюш, які размясціўся на цвінтары Зэльвінскай царквы. Гэта была сустрэча ўжо з ёю, як адбітак у скульптуры. У 80-х годах мы яшчэ зрабілі паездку да яе пры жыцці, там была цэлая кагорта мастакоў. Калі гаварыць пра такія сталыя кантакты, то я думаю, што найбольш, канешне, кантактавалі і сябравалі з Ларысай Геніюш, это паэтэса Данута Бічэль-Загнетова, это археолог, вучоны Міхась Чарняўскі. Ну, канешне, яна ліставалася з Быковым, з Ермаловічым, яна фактычна жыла жыццём нашых выдатных дзеячоў культуры. Она жила, она листовалася з Оськи Вер в свой час. То есть она была в курсе всех справ. После знакомства и стосунку с Ларисой Геніюш, ти зробився некий отбиток на ваш творчий шлях? Безумовно, безумовно. Коли с таким человеком состракаешься, то ты больше упевнены у тим, что мастацтва не деле мастацтва, а мастацтва у своих творах, на своих полотнах повинна адлюстровывать наше белорусское життё, и мы повинны опевать. Мы повинны малевать на образах особо выдатных деячов нашей истории и культуры. Безумовно, коли я брался за пензель и писал после в образ Франчишка Скорины, в образ Изепа Дроздовича, Кирилла Туровского, то я вспоминал и отшивал, что это в первую чергу зрозумея Лариса Геніюш. Бо у яе есть такие радки: «У нашей краине усе мы не гости, все мы чиесці, все мы кагосьці». І от кагосьці гэта і прымушала мяне вывучаць нашу спадчыну і нейкім чынам у меру сваіх сілаў адлюстроўваць на палатне. Акрамя вот тых нарысаў, пра якія ўжо ўзгадывалася, ці ў вашай творчасці яшчэ недзе ўзнікаў вобраз Ларысы Геніюш? Узнікаў, безумоўна, і так даволі такі амаль што скандальны і спрэчны. Некім чынам до мяне прыйшоў Владзімір Круковскі і даў фотаздымачак. Я, здаецца, тады яго вернуў. І там на фотаздымку была маладая Ларыса Геніюш у капелюшы. А зад было напісана там год, это пражскі перыяд, і напісана была «Ваша Ларыса Геніюш». І я адтуль, красаючыся гэтым здымкам, я напісаў такі даволі ўдалы партрэт. І калі ён рэпрадуцыраваўся, то некаторыя дзеячы нашай культуры і пісьменнікі пачалі спрачацца, што гэта не Ларыса Геніюш, гэта Палута Будунова. Но на самой справе, калі разглядалі маю працу і фотаздымкі Палуты Будуновай, то, безумоўна, гэта не Палута Будунова. І эксперты прыйшлі да вываду, што, можа, гэта і не Ларыса Геніюш, але гэта не Палута Будунова. Так што вот такія былі моманты з яе вобразам і з карціны, якую я прысвяціў. Ларыса Геніюш як асоба, як чалавек, і Ларыса Геніюш як паэт. Это пытанне цікавае, і оно, я б сказаў, актуальнае, вельмі актуальнае. З той прычыны, што, скажам, на сцэне артыст можа дэкламаваць патрыятычныя узнёслыя вершы нашага паэта, генія, скажам, Янкі Купалы, а як толькі сышоў са сцэны і не мае ні беларускай мовы, і паводзіны яго далёка ад таго, што адпавядаў са сцэны. У гэтым плане Ларыса Геніюш была натуральная і ў паэзіі, і ў жыцці. Як у поэзии и нас повидала идеалы, про что она мыслила, чего она хотела, и в жизни на себя так поводила. Тут не было розницы. На жаль, сегодня это ее сродного творцу и великих, что у творчества я могу споведать одно, а в жизни совсем другое. В этом плане она была такой суцельной особой, цельной. Мы виноваты перед ею, мы обязаны ею. Мы до гэтага часу не рэабілітавалі яе. До гэтага часу у Міністэрстве культуры, там у іншых установах яшчэ яе імя пад забаронай. І ў гэтым вялікая праблема, але я думаю, прыйдзе час і ўсё стане на месцы. І хоч ёй раілі, прымушалі яе ўзяць грамадзянства Беларусі, але яна, прайшоўшы праз гэтыя пакуты савецкія, не адважылася, яна не зрабіла гэты крок. І я думаю, дзякуй Богу, у яе ў душы была другая Беларусь, больш чыстая, яскравая, мілая, свабодная. І поэтому, мне здаецца, у многім мы яшчэ не дараслі да асобы Ларысы Геніюш. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Послухайте, гей, послухайте, скурганов рыцари, браты, не стелятся уже, не стелятся туманы полосем густым, только солнце рве кайданы, освежая гойс раны, золотить куты, золотить куты. Только солнце рве кайданы, освежая гойс раны, золотить куты, золотить куты. Нам каждый узды местях для каляинов, кривавых каляинов мало почуття. Мы за взлетом соколиным для любой несем Украины дар свое життя, дар свое життя. Мы за взлетом соколиным для любой несем Украины дар своего життя, дар своего життя. Дар своего життя, мы за взлетом соколиным, для любой несем Украины, дар своего життя, дар своего життя. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». У межах аркамітэту па святкаванні 100-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш абвешчаны конкурс на лепшы эскіз памятнай шыльды ў гонар паэткі, якая будзе ўсталявана ў Празе. Працы беларускіх скульптараў на дадзеную тэму будзе прымаць да разгляду згуртаванне беларусаў свету бацькаўшына. Падрабязней аб конкурсе расказвае прэс-сакратар згуртавання Таццяна Бечанко. Задача гэта конкурсу, які ў прынцыпе ўсіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў межах дзеянняў аргкамітэта па святкаванні 100-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш, гэта аргкамітэт створаны быў нядаўна ў Мінску. Мэта ўсіх гэтых мерапрыемстваў увекавечыць памяць нашай славутай паэткі Ларысы Геніюш. Ініцыятыва ўсталявання памятнай дошкі ў гонар Ларысы Геніюш і ініцыятыва правядзення конкурсу з гэтай нагоды належыць беларусам Чэхі, а менавіта беларускай суполцы Скарына, якая дзейнічае ў Празе. Памятная дошка будзе ўсталявана на доме, у якім Ларыса Геніюш пражывала афіцыйна падчас свайго знаходжання ў Чэхаславацкай рэспубліцы. Ідэя правесці менавіта конкурс звязана з тым, што мы хацелі бы прыцягнуць болей увагі да гэтай падзеі і неяк выклікаць ініцыятыву людзей. Нейкіх такіх патрабаванняў спецыяльных, што тычыцца матэрыялу, з якога мусіць быць зроблена дошка або памераў дошкі, у нас няма. Усё залежыць ад ініцыятывы мастакоў, ад іх творчага ўспрымання. І мы чакаем, што паступіць нейкія эскізы, за гэты месяц мы зможам нешта адабраць, і затым ужо будзе адліта дошка. Пакуль дакладна яшчэ не вырашана, дзе будзе адлівацца дошка. Гэта будзе вырашацца аргкамітэтам вось на працягу месяца, пакуль ідзе конкурс. Я магу зачытаць тэкст па-беларуску. Гэта цытата Ларысы Еніш: «У поўную сілу беларускай, роўная усім і неуніжанай, я была толькі ў Чэхіі». Ну і далі паясненне. Тут ад 1943 года жыла беларуская паэтка Ларыса Еніш, у 1948 годзе высланая ў савецкі гулаг. Наконт таго, як быў абраны гэты тэкст. Тэкст дастаткова доўга ўзгадняўся, урэшце рэшт прыйшлі да такога варыянту, а абіраўся ён беларусамі Чэхіі, яны прапаноўвалі некалькі варыянтаў, і першыя варыянты былі, скажам так, большымі, там было больш інфармацыі пра жыццё Ларысы Еніш, але урэшце рэшт супольна аргкамітэт, які існуе ў Мінску, і беларусы Чэхіі абралі вось такі тэкст і вырашылі спыніцца на гэтым варыянце. Адна з умоваў конкурсу гэта тое, што неабходна размясціць менавіта гэты тэкст на дошцы. Так як дошка размяшчаецца ў празе, то гэты самы тэкст яшчэ перакладзены на чэшскую мову. Дошка такім чынам будзе двухмоўнай. Працы скульптараў да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца да 15 красавіка 2010 года. Падрабязную інфармацыю аб конкурсе можна знайсці на сайце згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына www.zbsb.org. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Еніш у выкананні славутых песняроў. Сына колыхала у колысцы новой, песню тихую пяяла, быццам шум сасновы, ці то ветры навучылі пяяць сумам скрыты, як у полі гаманілі, калыхалі жыта. Ці то ветры навучылі пяяць сумам скрыты, як у полі гаманілі, калыхалі жытам. Ці то доля навучыла сумна зацягаці, ці то песню з нотай мілай адказала. сльози вишитим тирала, хмарком широким мати сина колихала. Тихою пяяла, бицем шум сосновий, так знавали пісню сумом, тугою патикали, тіжаночею задумай, схвалябаной далі. Знавали пісню сумом, тугой потикали, тіжаночею задумай, схвалявай.